ba mongolu ba waria. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam eder. Kumbaracı yokuşunu, koltukçular çıkmazını, radyoyu özler. Bağlantı sorunlarını kalp çarpıntılarıyla atlatırken yepyeni ve heyecan verici tanışıklıklarla Açık Radyo'yu, Açık Radyo yapan düstur ile açık dünyayı, barış dünyayı ve eşit dünyayı düşlemeye devam ediyoruz. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık dünyayı düşlemek cesaret isteyen bir var olma hali. Kıyam etmeyi gerektiren bu varoluşu kainatı oluşturan farklı seslerden, renklerden ve titreşimlerden dinlemeye alışık olmadığımız, çoğu zaman da alışmak istemediğimiz bir olgu kılan köklü teamüle karşı gelişi konuşmaya tanışarak başlayacağız bugün. Bugün 27 Ocak 2021 Çarşamba. Ben Deniz Yazgan. Otizme yönelik toplumsal savunmayı konuştuğumuz Çetin Ceviz dinliyorsunuz. 2 hafta önceki programımızda 3 ay süren The Wall serisini sonlandırmış, mevcut düzende otizmin ve otistik bireyin yerini konuşarak başladığımız seride özgü temsile ve otistik manifestoya kavuşmuş, duvarın dışına çıkmıştık. Peki duvarı yıktık mı? Otizm özelinde konuşmamız gerekirse otistik bireylerin yerine, adına, hesabına, kimi zaman aşağılayıcı, kötü muameleyi onayıcı, hiyerarşiyi zorunlu, asimetrik ilişkiyi doğal öngören sağlamcı pratikleri sonlandırabildik mi? Dünya kadar yaşlı ve köklü sağlamcılık pratiğini sonlandırmak için ilk önce fark etmek gerekiyor. Farkına varabilmek ve ardından sonlandırabilmek için belki de Türkiye tarihinde ilk defa gerçek bir tuğla söküme şahit olduğumuz söylenebilir. 2 hafta önce Açık Radyo'nun sanal semalarında yankılanan sosyal medyadaki otistiklerden manifestoyu kısaca tekrar hatırlayalım. Bizleri var olmayan kategorilere sığdırma çabası tüm otistiklerin sesini bastırıyor. İletişim şansı verilmemiş otistiklerin hikayelerini kimileri kendi istek ve çıkarlarına göre şekillendirirken kendi sesimizi aktarmaya çalışan bizlerin söylediklerini değersiz kılmaya çalışabiliyor. Oysa ki biz her otistiğin kendi hakkını aramasına zemin hazırlamak ve bunun gerekliliğini herkese gösterebilmeyi istiyoruz. Kabul edilebilir iletişim yöntemlerine erişim olan otistikler olarak biz, otistiklerin kalemi eline alıp kendi hikayelerini ve gerçeklerini aktarma hakkını savunuyoruz. Hem kendi deneyimlerimiz hem de araştırmalarımız sonucunda bazı otistiklerin bizim yapabildiğimiz şeylere yapamama gerekçesinin bu fırsatı bulamamış olmaları ya da bu fırsatın ellerinden alınmış olması olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bizim geliştirdiğimiz iletişim yöntemlerinin kimi otistiklerin erişimine açık olmaması bizim susmamız için bir gerekçe değil. Otizm deneyimini otistiklerden dinlemenin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Otizm alanında uzmanlaşan nörotipiklerin ve otistik çocukların nörotipik ebeveynlerinin bizleri aşağılayıcı tavırlarla susturmaya çalışmasından uzun vadede etkilenecek olan bakımından sorumlu oldukları otistik çocuklar olacaktır. Unutmayın ki otistik yetişkinler olarak biz de bir zamanlar otistik çocuklardık ve her otistik çocuk günün birinde birer otistik yetişkin olacak. Hem kendimizin hem de şu an büyüyen otistik çocukların kendi seslerini kendilerine uygun ifade biçimlerini kullanarak aktarabilmeleri için var olan ve var olacak tüm otistikler adına desteğinize ihtiyacımız var. Bugün manifesto yazarlarından Deniz İşçi, Melis Yalçın ve Vin'in anlatımını dinleyeceğiz. Önceden yapılmış ve birleştirilmiş bir kayıt için Deniz'e, Melis'e ve Vin'e bin teşekkür. Otistik bakış açısı ile özgü paylaşımlarda bulunan manifesto yazarlarının web sitesi merhabaspektrum.com'u ve Twitter üzerinden Deniz The Alien ve Venice Deming hesaplarını takip edebilir. Otizmle ve otistik bireyle ilgili doğru bilinen yanlışların farkına verebilirsiniz. Söz manifesto yazarlarında. Öncelikle biz kimiz bundan bahsetmek istiyorum ve arkadaşlarım tek tek kendinden bahsedecek. Merhaba Spektrum'dan bir arkadaşımız programa katılamadı maalesef. Ben Deniz, yetişkin otistik bir üniversite öğrencisiyim. Deniz The Alien, Klonca isimli Twitter hesabı üzerinden otizm hakkında bilgi ve tecrübe paylaşıyorum. Bana uzaylı dediklerinden ve televizyonda uzaylıları hep otistik kodladıklarından ve kendimi bu karakterlerle bağdaştırdığımdan bu sıfata üstlenme karar verdim. Dizi film seyretmeyi ve müzik dinlemeyi çok severim. En sevdiğim dizi Doctor Who ve en sevdiğim müzik grubu Korn. Merhaba, ben Otistik Yaşam isimli Twitter sayfasının yöneticisiyim. Kendimce otizm hakkında bilgi paylaşmaya ve görüşlerimi anlatmaya çalışıyorum otistik bir insan olarak. Bir süredir de tanıştığım diğer otistik kişilerle Merhaba Spektrum adlı bir site üstünde çalışıyoruz ve bu sitede de otizm hakkında doğru bilgi verip sağlamcılığa karşı çıkmaya çalışıyoruz. Merhaba, ben Lin. Twitter'da yaptığım otizm ve bipolar hakkındaki paylaşımın yanı sıra otizm hakkındaki YouTube videolarımı bile dinliyorum. Otistik ve bipolar. Üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyorum. 3. sınıfım. Aynı zamanda part-time grafik tasarımcıyım. Nöro çeşitli olmaktan gurur duyuyorum. Bakış açımı ve benliğimi dışarı vurmak beni mutlu ediyor. Müzik dinlemek, okumak ve resim çizmekten hoşlanıyorum. Kod yazmak ve tasarım yapmakla çok küçük yaştan beri ilgileniyorum. Bilgisayar oyunu oynamaktan da çokça hoşlanıyorum. En sevdiğim oyunlardan birisi Minecraft. Bizler bir araya geldik çünkü tek başına sağlamcılıkla başa çıkmak çok zor. Biz birbirimize hem online ortamda karşılaştığımız problemlerle hem gerçek hayat problemlerimizle alakalı destek oluyoruz. Birbirimizden güç buluyoruz ve her birimizin en güçlü yanlarını kullanarak ortaya daha sağlıklı ve güzel projeler koyuyoruz. Şu an hepimizin hayatı yoğun olduğu için projeler yavaş ilerliyor ama Merhaba Spektrum sitesini Türkiye'deki en ayrıntılı otizm arşivi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu elbette zaman alacak fakat çaba göstermeye hazırız çünkü sağlamcılıktan ve bunun getirisi olan insanların otizm hakkında bizim üstümüze konuşabileceğine inanmasından çok yorulduk. Sağlam insanların engelli olmak hakkında engellileri eğitmeye çalışmaya hakkı yoktur. Lütfen sakince bizi dinleyin. Teşekkürler. Ben ilk başta otistik olabileceğimi düşündüğüm zaman Deniz'in Twitter sayfasına denk geldim. Otizm teşhisi aldıktan sonra ise kendim de bu konuda bir hesap açtım ve bu şekilde tanıştık onunla. Ondan sonra nöroçeşitli kişiler için açtığımız bir WhatsApp grubunda diğer otistik kişilerle tanıştım. Bizler tanışıp konuştukça beraber otizm konusunda bir şeyler yapmak istediğimizi fark ettik ve şimdi birbirimize destek olarak otizm konusunda içerikler üretiyoruz. Bir araya geldiğimiz, sağlamcıya karşı beraber göğüs germek için başladı diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi. Biz beraber çok daha güçlüyüz. Özellikle sağlamcı bakış açısına sahip insanlar ne kadar bizi sınıflandırıp ayrıştırmak istese de biz birbirimizi ayırmadan kabul ediyoruz. Beraber adeta bir kalka oluşturuyoruz. Bu çabamız sadece kendimiz için değil, yaşayan ve yaşayacak her otistik için. Amacımız otizm hakkında konuşulurken, herhangi bir şey yapılırken bizlere kulak verilmemesinin yanlış bir şey olduğunu insanlara öğretmektir. Otizm hakkında önce otistiklerin dinlenmesi gerektiği. Biz birçok otistik de bize katılsınlar ve kendi hikayelerini anlatsınlar istiyoruz. Otistiklere karşı yapılan sağlamcılık genellikle görmezden geliniyor. Bu sağlamcılığa ışık tutup insanların bunun da farkına varmasını ve bundan kaçınmasını istiyoruz. Otistiklere karşı yapılan sağlamcılıklardan en yaygın olanı otizmden kurtulmaya çalışmak, otizmi tedavi etmeye çalışmaktır. Zaten bu nedenle otizmli diyorlar otistik yerine. Otizmi kişiden ayrı tutmaya çalışıyorlar her ne kadar otizm bir beyin yapısı olsa da bizim beynimiz bu şekilde gelişti. Otizm bizden ayrı tutulamaz. Otizm hakkında sağlıklı bilgiler paylaşmak istiyoruz. Otizm nasıl bir şeydir? Buna bir ışık tutmak istiyoruz. Birçok otistik bu yolculukta bize katılsınlar ve otizm nedir? Bundan bahsetsinler istiyoruz. Otistik olmaktan memnun, kendini seven, kendinden gurur duyan otistikler görmek istiyoruz. Otizmle ilgili yapılan her şeyin başında otistikler bulunsun istiyoruz. Bizim amaçladığımız şey elimizden geldiğince otizm hakkındaki yanlış bilgileri alıp onları doğruları ile değiştirmek. Tabii bunu yaparken aynı zamanda elimizden geldiğince sağlamcı düşüncelere karşı çıkmayı ve otistik insanlara yapılan ayrımcılığın karşısında durmayı da planlıyoruz. Elbette bunlar kısa zamanda sonuç verecek hedefler değil ama en azından otizm hakkında doğru bilgileri yaygınlaştırabilmeyi ve Merhaba Spektrum sitesinde otizm konusunda başarılı bir bilgi kaynağı yapabilmeyi çok istiyoruz. Basitçe otizm hakkında direkt otistiklerin ağzından, bakış açısından bir kaynak oluşturmak. Böylelikle insanlar hayatlarına girecek otistik bireylere daha bilinçli yaklaşabilir ve karşı tarafın ihtiyaçlarına daha duyarlı olabilir. Otistik olmak hakkında özellikle medyanın yarattığı yanlış algının yanı sıra etrafta bulunan bir kirliliği en çok da bize zarar vermekte. Bunun da önüne geçmeyi umuyoruz. Görünürlüğümüzü arttırmak istiyoruz. Siteye daha fazla çeviri ve makale eklemeyi planlıyoruz. Siteyi Türkiye'deki en ayrıntılı otizm kaynağı haline getirmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda otizm hakkında öğrenmek isteyen herkesin ilk gittireceği başvuracak kaynak haline gelmeyi planlıyoruz. Onun dışında ufak çaplı proje fikirlerimiz var fakat geri dönüş alamadığımız için o konuda ilerleme kaydedemedik henüz. Değişimlere şahit olmak istiyoruz ve daha çok otistiğin tecrübelerinden bahsettiğine şahit olmak istiyoruz. İnsanların bize kulak vermesini, eleştiriye ve değişime açık olmasını istiyoruz. İlerisi için yazmayı planladığımız makaleler ve çeviriler var. Bununla birlikte hem günlük hayatta hem de sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere karşı yazmayı planladığımız yazılar var. Bu şekilde otizmle ilgili bilinen yanlışları ve yanlış tutumları yavaş yavaş ve az düzeyde de olsa değiştirebilmeyi umuyoruz. Çizeceğimiz haritası arkadaşlarımın aktardığı gibi. Benim bu konuda söylemek istediğim şey, bizi Instagram ve Twitter'dan takip etmeniz. Ayrıca sitemize takip etmeniz. Yeni çıkacak içerik hakkında hemen haberiniz olmasını sağlayacaktır. Sorularınızı siteye iletişim kısmından gönderebileceğiniz gibi kişisel hesaplarımıza da gönderebilirsiniz. Sesimizi duyurmamız yardımcı olduğu için teşekkür ederiz. Merhaba Spektrum ekibine çok ama çok teşekkür ederim. Her interaksiyonumuzda yeni şeyler öğrendiğim Deniz, Melis ve Vine, kendileri olma ve değişimin başlangıcı, işaret fişeği cesaretleri için hayran. Maskelemenin farkına vardıkları, maskelemenin kötücülüğünü dışa vurdukları, maskelemeyi reddettikleri ve maskelemenin ne olduğunu anlattıkları için hayranım. Merhaba Spektrum'un web sitesindeki paylaşımdan atıf yapmak gerekirse, maskeleme otistik insanların otistik davranışlarını gizleyip, onları sosyal açıdan daha kabul edilebilir, nörotipik davranışlarla ve tutumlarla değiştirmesidir. Bizler genellikle bunu okullar ve iş yerleri de dahil olmak üzere nörotipik sosyal ortamlarına uyum sağlayabilmek için yapıyoruz. Bunu öğreten aile olsun veya toplum olsun. Küçüklükten beri otistik insanlara onların dünya ile etkileşim biçiminin yanlış olduğu öğretiliyor. Bizlere göz teması kurmamız gerektiği, bir otorite figürü bizimle konuştuğunda gülümseyip başımızı sallamamız gerektiği, hareket etmeden oturmamız gerektiği ve sessiz ellerimiz olması gerektiği öğretiliyor. Tüm bunlar çoğumuzun göz temasını çok yorucu bulmasına, duysal ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için stereotipi, stim davranışlar yapmaya ihtiyacımızın olmasına ve farklı iletişim yöntemleri kullanmaya ihtiyacımız olmasına rağmen öğretiliyor. Bizlere yaşıtlarımız tarafından kabul edilmek için onların konuşma ve davranış biçimlerini taklit etmemiz gerektiği öğretiliyor. Uyum sağlamayı öğrenmek zorundayız. Birçoğumuz maskelemeyi deniyoruz ama maskeleme inanılmaz yorucu bir iş. Başka insanlara doğal olarak gelen davranışlar bizim sürekli farkında olup çaba göstermemiz gereken bir şey. Maskelemenin sonucu olarak yaşadığımız inanılmaz acı ve yorgunluk genellikle meltdownlara, duygusal çöküş ve hatta uzun süreli otistik tükenişlere, otistik burnout dahi sebep olabiliyor. Yetişkin otistiklere çocuk muamelesi yapılmaması gerektiğini bildirdikleri için hayranım Merhaba Spektrum ekibine. Bu alanda çeviri yaptıkları için hayranım. Bu kapsamda Eden'in hikayesini paylaştıkları için hayranım. Eden diyor ki, sanki tüm konuşma boyunca onların yanında değilmişim gibi, konuşulan hiçbir şeyi anlamayacak veya duymayacakmışım gibi davranıldı. 17 yaşında ve annem kadar uzun olmama rağmen sanki şekerim diye hitap edilmesi gereken bir çocukmuşum gibi. Ve evet, kadının yardımcı olmaya çalıştığını anlıyorum. Kesin olarak neyi anlayıp anlamadığımı bilemeyeceğini de biliyorum. Ama en azından benimle konuşmayı denemesini isterdim. Özellikle de annem ona otistik olduğumu söylemeden önce benimle pasaportum hakkında büyüklük taslamadan konuştuğu düşünülürse. Hiçbir şey değişmedi. Ben değişmedim. Ama kadının beni algılayış şekli değişti. Çünkü benim otistik olduğumu ve havaalanında desteğe ihtiyacım olduğunu öğrendi. Tanımadığım ve bunaltıcı olan yerlerde yönümü bulmakta zorlanmam, akıllı olmadığım veya çevremdeki insanlar arasında ne olup bittiğini anlamayacağım manasına gelmiyor. Benim belli durumlarda ve yerlerde yardıma ihtiyacımın olması, o kadının benimle konuşmak yerine benim hakkımda konuşması için veya o zamanki 17 yaşındaki halime şekerim diye hitap etmesi için bir bahane değil. Otistik insanların sıklıkla bazı şeyler konusunda yardıma ihtiyacı oluyor. Bu doğru. Ama sırf nörotipik insanlardan daha fazla yardıma ihtiyaç duymamız bizi çocuk yapmıyor. Sizi temin ederim ki 40 yaşında bir adam ağır bir bavulu taşımak için yardım isteseydi o kadın ona dostum veya şekerim tarzı şeyler söylemeyecekti. Merhaba Spektrum ekibine şair ruhları, şiirleri için hayranım. Merhaba otizm aileleri, yakınları, çevresi. Ben çok yakınınızdaki otizm. Ben sizin deyiminizle ailenizi yıkan, sizi parçalayan, mahveden otizm. Ne zaman görsem sizi benim hakkımda konuşuyorsunuz. Dediklerimi kale almadan beni suçluyor, suçluyor, kendinizi haklıyorsunuz. Merak ediyorum. O otistiğe de böyle mi yaklaşıyorsunuz? Ben sizi görüyorum. O otistiği aşağı görürken, hakkında şikayet ederken, yük olduğunu söylerken. Hiç mi durup kendinizi sorgulamıyorsunuz? Hiç dinliyor musunuz mesela onu? Tipikleştirmeden, yontmadan, olduğu gibi kabul ediyor musunuz onu? Onun dilinden konuşmaya deniyor musunuz mesela? Öfke krizi diyorsunuz. Ama ben duygusal çöküş diyorum onlara. Beni neden şeytanlaştırıyorsunuz? Endişenizi anlıyorum. O otistik ben ölünce ayakları üzerinde durabilecek mi? Ben de size sorarım. Onu koşabilecek kadar özgürleştirdin mi? Onu derdini anlayacak kadar dinledin mi? Onu benimle kabul ettin mi? Onu benliğiyle kabul ettin mi? Tanımadığım bir sisteme yakıt yüklüyorsun sayın yakın. Sistem neyle çalışıyor biliyor musun? Ben sana baştan söyleyeyim. Senin bildiğin tipik yakıtlar bu sistemi sekteye uğratır. Çarklarının arasına sızar. İçten içe tüketir. Beni dinledin mi sayın yakın? Beni dinle lütfen yakın. Ben insanlığı yerine gelmedim ona. Ben onun insanlığıyım. Özgünün ne demek? Özgünün kim olduğunu öğrenmeye devam edeceğiz. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinin kısaca ADİS'in ne olduğunu, nöroçeşitliliğin, nöroçeşitlilik hareketinin ve nöroçeşitlilik paradigmasının ne anlama geldiğini otizme özgü terimlerle konuşmaya başladığımız yeni bir serinin başlangıcı bu. Otizme özgü toplumsal savunmayı özgü temsil kapsamında incelemeye başladığımız Çetin Ceviz, bundan sonraki 3 ayını asimetri oluşturan sağlamcı pratiklere adıyor olacak. Tornet, File Çorap ve Başka Şeyler kitabının yazarı ve önceki programlardan konuğumuz Nihal Ünver'in bir kitap önerisiyle kapanışa başlayalım. Jane Austen'dan Kırık Kanatlarla Uçmak. Bir film önerisiyle devam edelim. Çağla Zencirci'nin yönetmenliğini üstlendiği Sibel. 2 hafta sonra Toplumsal Sağlamcılık Normları Karşısında Otizm serisiyle görüşene dek kulaklarınızda bir otistiğin notaları. Hoşçakalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.